ka letšatši le lengwe tšhwene o ile a kgopela Putšane gore a mo fegeletše bogweng ba dumelelana tšatši le le latelago ba thoma leeto ba rile ga ba tshela noka tšhwene a re go Putšane a re latlhele mefago ya rena ka nokeng tšhwene a latlhela leswi ka Putšane a latlhela mofago wa gagwe ba tshela noka ba tswela pele ka leeto ba fitlhela setlhare sa morula mo tšhwene a kgopetše go Putšane gore ba dule fase ba ikhutše gona tšhwene a re go Putšane a re je mefago ya rena tšhwene a ja mofago wa gago Putšane o sena se a ka se jago ka baka la ga a latlhetše dijo tša gago ka metseng ba tswela pele ka leeto mo ba ile ba fitlhela setlhare sa motlhopi mo tšhwene a kgopetše gore ba ikhutše gona ga ba dutše ba ikhuditše tšhwene a kgopela Putšane a re ga re fihla ko bogweng ge o ka kere ke a hwa o boe ka fase ga morithi ona o tlo epe morithi o tlo ope setlhare sena ke sona se sempodi jago ba tswela pele ka leeto ba fihla bogweng fa fihla bogweng jwa bona mo ba ileng ba ba direla dijo tša matsaka tšhwene o rile go bona gore ba kgausi le go hwetša dijo tša bona a re ke a hwa Putšane a tshwanela ke go boela morago go setlhareng sa motlhopi a epe modu o rile go boeng gago a hwetša tšhwene a feditše dijo ba robala goseng ba tsoga ba boela gae ga ba fitlha gae Putšane o ile a botša mmutla ka se se diragetšago tselego tšatši le latela go tšhwene a kgopela mmutla gore a mo fegeletše bogweng jwa gagwe go ile go a diraga dikgato ka moka tšeo tšhwene a di bošitšago Putšane e rile mmutla ga ba fitlha nokeng a re tšhwene go yena a re latlhele mefago ya rena tšhwene a latlhela leswika la gagwe ka nokeng ga mmogo le mmutla a latlhela leswika la gagwe ka nokeng ga ba fitlha setlareng sa motlhopi tšhwene a re go Putšane a re go mmutla a re ga ke o kwa kere ke a hwa o bo o tlo epe setlare sena ga ba dutse mo setlareng sa motlhopi tšhwene o ile ya ka boroko mo a ile mo mmutla o ile go a epa setlare seo a se lokela ka morabeng wa gagwe ga ba fitlha bogweng jwa gagwe a re ke a hwa mmutla a ntšha setlare sa motlhopi a mo fa sona mo ba ileng ba ja dijo tša matsaka ba robala e rile go ya maseng tšhwene a re go yena a re a re tsene ka lešhakeng re bolae phoko ba ile ba bolaya phoko eo tšhwene a ija ka moka goseng mmutla o ile a re a opela pina a re mogwe o bolaile phoko ba motse ba kwa pina ya mmutla ba lelekisa tšhwene a namile e le gona ge a tšhabile a ke seo sa mosela seripa.